punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jakoś tak po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej skojarzyło nam się i przypomniało to nagranie. Sprzedawcy marzeń. To na dzień dobry dziś w budziku. A gdy na budziku 4 po czwartej sięgamy po piosenkę dnia. Dziś tęskno, dojdź. Składy jazdy, skrzyżowania wiele przecznic, zatłoczony plac. Gdy topnieje zdrowi jasne, w dzień upalny wśród przechodniów ostud i mych bar. Pewny złocie jednak chowo, naprzeciwko siebie stańmy. My czytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo bez przeceń, wbrew przesądom. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę, wydychamy cały brud z nad wyrężonych płuc. Tęskno, do it, razem. W naszej piosence dnia dziś ponownie do usłyszenia, tak pięknie, nastrojowo, po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. A tymczasem na Budziku, proszę bardzo, to kolejny dowód, że jak się okazuje, nie tylko tak jak wczoraj mówiłem, że w poniedziałek, oj, pędzi, ten czas pędzi, także przed świtem. Mówiłem przed chwilą, że 4 po czwartej, no już, raz, dwa, trzy i 8 po czwartej. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Płacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowo. Nie wierzyć w nic. da Bóg w swym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Nic nowego nie odkryję, gdy powiem, że no dobrze, już 12,5 minuty po czwartej. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Myśmy sobie wczoraj pożartowali, przypominali. No to już dziś starym, utartym szlakiem. budzik@polskieradio.pl. Adres mailowy. 2273, numer telefonu i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. No i wszystko z niczego, z głowy, jakby nie było. No i już 13 po czwartej, a zatem wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. You.

I tak nam się zrodziła ta oto 4.04. I szybciusieńko, skoro mowa o cofaniu się w czasie, to przesyłam jeszcze poniedziałkowe pozdrowienia we wtorkowy poranek z gorącej Florydy. To od pana Darka. Bardzo pięknie dziękujemy. Można? Można. No i jeszcze pani Aneta z Jordanowa. Wczoraj 13 u mnie zadziałała bladym świtem i stąd moja obsuwa w tradycyjnych pozdrowieniach. Jak zwykle co miesiąc 13. Ale dziś ślę energetyczne pozdrowienia. Dobre życzenia na cały ten dzień, tydzień i miesiąc pani Aneta z Jordanowa. Jak co miesiąc 13. Także i w tym miesiącu 14. Ślę pozdrowienia. Można? Można. 22 minuty po godzinie 4. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę. A zajdzie tuż po 20. Dzień potrwa prawie 15 godzin. Imieniny Alfreda, Eusebiusza i Maksymiliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No, te energetyczne życzenia pojawiły się nie bez kozery, bowiem dziś Dzień Energetyka. No i wszystkim ludziom z branży także składamy najlepsze życzenia. Wtorek, 14 sierpnia. Dzień dobry państwu. A big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Florence and the Machine. 26 minut po godzinie 4. No nie zatrzymamy czasu, chociaż może będziemy jeszcze próbować. Naszą maszyną, wehikułem czasu teraz przypomnimy trzy wybrane wydarzenia z historii z 14 sierpnia. Budzikowe kalendarium. Krótko i na temat. Malutka powtórka z historii. I tak w 1877 roku urodził się Aleksander Zelwerowicz, aktor, reżyser i pedagog. Przypomnijmy, był wykładowcą i rektorem warszawskiej PWST. W 1941 roku w Auschwitz zginął franciszkanin, ojciec Maksymilian Kolbe. Był założycielem ośrodka drukarsko-wydawniczego w Niepokalanowie, kilku pism, organizatorem misji franciszkańskich w Japonii. Przypomnijmy, został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1982 roku. A w roku 1945 urodził się Wim Wenders, niemiecki reżyser, scenarzysta i producent. Trzy razy daty na teraz, z 14 sierpnia, oczywiście ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. A i będzie się działo tak jak wczoraj, to już za niespełna godzinę. Polecamy i zapraszamy. A za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. A propos tego wehikułu czasu, no właśnie zdaje się, że coś panowie z Power of Trinity przygotowali na tę okoliczność. Znaczy przygotowali wcześniej, no to wiadomo, wehikuł czasu, prawda? Mieli na uwadze to, że kiedyś gdzieś ktoś będzie wspominał na tenże właśnie temat i postanowili napisać, zagrać, zaśpiewać. Oto efekty ich pracy. Proszę posłuchać. Zaczynam flirt, biuro cicho uka. Za dużo słów, atramentu brak. Zraniony papier broni się tak jakby mógł wymazać wszystko i gładko się wtopić w stół. Zegary stanęły i już nie działa nic. Zamykam oczy, nagle dzwonisz ty. A w słuchawce twój głos przypomina tamtą noc, kiedy byłaś tu. I chłodny wiatr wsunęłaś mi do ust. Zdalnie chcesz rzeczywistość najgorszą z moich mrocznych mus. Zalewasz światło ciemnością i mówisz twórz. Nie chcę nic więcej, jak tylko wymazać cię. Zamykam oczy, nagle dzwonka dźwięk. A w słuchawce twój głos przypomina tamtą noc, kiedy byłeś tu. I chłodny wiatr wsunęłaś mi do ust. Ja tam w kalendarzowego pecha nie wierzę, napisał pan Krzysztof. Słucham prawie co wieczornie, a piszę od czasu do czasu. U mnie czas zatrzymał się na 13 dniu sierpnia. To wcale nie jest tak źle. Zależy na którym roku jeszcze. Z dusznego Chicago pozdrawia pan Krzysztof. Bardzo gorąco pozdrawiamy. U nas też jakoś tak, no, rześko nie jest. Może z samego rana jeszcze. 4:30. O, masz ci. 31 już nawet. Na dziś związany z niżem front chłodny przemieści się ze zachodu na wschód i napłynie za nim chłodniejsze powietrze polarne, morskie, po tym wczorajszym, przedwczorajszym, zwrotnikowym. Dziś pogodnie, ale od zachodu będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe burze, także z gradem, a te najgroźniejsze dziś na południu i na wschodzie kraju. I tu też najwięcej opadów, szczególnie w Górach Świętokrzyskich, na Kielecczyźnie oraz w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Wiatr południowy i zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali, będzie początkowo spadać, później będzie rosnąć. No a na termometrach zdaje się, że chyba też tak z temperaturą podobnie. Nad morzem dziś na wybrzeżu Pomorzu 23-25 stopni, w centralnej części kraju 26-29, ale najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam nawet do 31 stopni. No jak słyszeliśmy, właśnie ta spora rozpiętość temperatury od Pomorza Zachodniego, gdzie 23-24 stopnie, po Bieszczady, gdzie 31, lokalnie 32. No i te gwałtowne zjawiska pogodowe i opady deszczu przesuwające się z zachodu na wschód. To dziś dla nas przygotował pan synoptyk. A pan od muzyki przygotował trzy utwory, które coś łączy. Państwa zadaniem rozszyfrować, co to takiego. Szukamy wspólnika, spalnika, spójnego mianownika dla trzech na dziś przygotowanych specjalnie utworów. 71335. To SMS-owo, tu i teraz. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Część pierwsza. Opór światu, którym rządzi zbrodnia, miłością najgorętszą płonąć jak pogoda. Chcę siły ognia, chcę siły ognia, wystawić opór światu, którym rządzi zbrodnia, mieć wiarę w ludzi nawet kiedy błądzą co dnia. Chcę siły ognia. Nie ma takiej rzeczy, które nie da się przeskoczyć. Spójrz prawdzie prosto w oczy, zobaczysz to. Jeżeli mocno wierzysz, jeżeli długo szukasz, jeżeli bardzo pragniesz, dostaniesz to. I nie ma takiej winy, której nie da się odkupić. Nic by się nie urodził, nie wierzysz w to. Jeżeli mocno wierzysz, jeżeli długo szukasz, jeżeli bardzo kochasz. Chcę siły ognia, wystawić opór światu, którym rządzi zdrowia, miłością najgorętszą płonąć jak pogoda. Chcę siły ognia, chcę siły ognia, ognia. Wystawić opór światu, którym rządzi zdrowia, mieć wiarę w ludzi nawet kiedy błądzą co dnia. Chcę siły ognia. Jeżeli ciągle coś przeszkadza ci i gryzie, pokonaj wreszcie to lub stań od tego wyżej. Jeżeli myślisz, że już nic ci nie pomoże, rozejrzyj się dookoła, inni mają gorzej. I brnij do przodu mimo wszelkim przeciwnościom losu. Pomagaj szczęściu, nie załamuj się, co robić masz lub. Ile upadniesz razy, tyle razy się podniesiesz. Słuchaj się słowa, dźwięki, wszystko masz w zasięgu ręki. Światu, którym rządzi zdrowia, miłością najgorętszą płonąć jak pogoda. Chcę siły ognia, chcę siły ognia, ognia. Wystawić opór światu, którym rządzi zdrowia, mieć wiarę w ludzi nawet kiedy błądzą co dnia. Chcę siły ognia. Czasami czuję się jak marna, słaba trzcina, którą z łatwością zimny wiatr jak se wygina. Czasami tracę wiarę we wszystko co robię, złe zdanie mam o ludziach, fatalne o sobie. Panie, nie pozwól długo pozostawać mi w tym stanie, to przeznaczone do spełnienia, tutaj mam zadanie. Otwórz szeroko oczy, żebym mogła widzieć więcej. Rozświetlaj moją duszę, rozpal ogniem serca. Chcę siły ognia, ognia, ognia. Chcę siły ognia. Mówiłem, że prościzna, no jest jakaś siła w tych nagraniach. 7, 1, 3, 3, 5 po pierwszym nagraniu, no jeszcze tak jakoś nie wyklarowały się te najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi, ale czekamy na kolejne. Te właśnie z prawidłową odpowiedzią na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze nagranie już poznaliśmy, no właśnie trzy, a więc jeszcze drugie i trzecie z rzędu przed nami. 7, 1, 3, 3, 5, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Polecamy. Się. Za 23 minuty piąta. No to teraz drugie i trzecie, myślę, że już będzie prościuteńko. Nadchodzi siła kobiet. Pada, tak się nie da, szyb nie możesz. Dobrze wiem, że stać mnie na wiele. Nie boję się być sobą, więc wychylam się przed szereg. Z pełnym przekonaniem wam dzisiaj powiedzieć: mogę wszystko, nic nie muszę, nie przez życie wiedzieć. Mam własny styl, cele i marzenia. Wiem, dokąd zmierzam, znam swoje pragnienia. Żyła krew pulsuje niesfornie. Jestem kobietą, płonie we mnie ogień. Na raz. Ludźmi umyka, a nazywa się smok ten świat. Fantastyczne odpowiedzi od Państwa. Bardzo pięknie dziękuję. Jako pierwszy dziś pan Wojtek Zrawicza odpowiada po prostu siła. Jako drugi pan Adam ze Złotego Potoku. Power, siła albo szwung. Tak jest. No jeszcze pan Andrzej z Prostek na miejscu trzecim. Siła. A z wyróżnieniami dziś dla pana Marka. Ogień. Co łączy trzy nagrania. Ogień, miłość mojej ukochanej żony. Pozdrawiam. W okrągłą rocznicę to pan Marek. Bardzo pięknie dziękujemy. Cudna muzyka reggae to od pani Marty z Piaseczna. Po pierwszych dwóch nagraniach rzeczywiście tak mogło być. No i jeszcze pan Kuba Starnowa w drodze w Bieszczady. Jest siła, bo przed nami długi dzień, a tu jej ekscelencja dzień wolny. Zarządza święto. Od pana Kuby przypomniało się również i takie filmowe skojarzenie. Bardzo pięknie dziękuję. Tak jest. Dziś siła, a w tych silnych nagraniach i paniach dziś Marika, Siła Ognia, Gerson Fire i Siła Kobiet i przed chwileczką pani Małgorzata Ostrowska w nagraniu Magiczna Siła Wyobraźni. A dlaczego dziś siła? No już wspominaliśmy, składając najlepsze życzenia. Dziś dzień energetyka. No to... No balladka to nie będzie. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not making it. I'm telling it's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. I to jest dzień energetyka. Trzy siły. To od pana Wojtka z Krakowa. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały poranne między innymi od pana Michała Bieszczady na nasłuchu. Kłaniamy się i panu, panie Michale, i małżonce, koleżance, pani Agacie. W Włochowie stabilne 16 stopni. To informacja dla optyka. A jeśli chodzi o Perseidy, jeszcze widoczne. Bardzo serdecznie dziękujemy za poranną korespondencję. Pan Robert, zdaje się, już próbuje tak zakrzywiając czasoprzestrzeń, bo troszkę o tym mówiliśmy, odpowiadać na jutrzejsze trzy szybkie. Brawo, panie Robercie. Zdaje się, że większość z nas jednak jutro będzie się wysypiać, więc te trzy na raz, czy trzy szybkie, no jakkolwiek. Dobrze, dobrze. Zadzwonimy. W Kluczborku 19 stopni, podpowiada po drodze pan Andrzej, który też widział spadające gwiazdy, tak jak wczoraj. No to może życzenie się spełni. Zdaje się takie wprost nawet związane z wypłatą, z podwyżką, z awansem. Panie Andrzeju, mocno trzymamy kciuki. Niech tak się stanie. Ruszamy w trasę mokrym lodobusem. Leszno, tam kropi. 16 stopni, to od pana Wojtka. Czas na lody w deszczu. No może i to propozycja dla odważnych. Od pana Pawła z Łosic informacja o tym, że 17 stopni, od pani Aleksandry całe 15. Bardzo gorąco też. Jak 15 o poranku, to i do 20 paru pewnie dojdzie. Gorące pozdrowienia już teraz. Na naszym budziku za 9 minut piąta, nie się obejrzeliśmy, a tu proszę, Biuro Rzeczy Znalezionych się odzywa co jakiś czas. I pani Kalina. Dzień dobry, dzień dobry. Ale nawet wtedy schowam swoje serce, oddam do okna życia dobre. Jeszcze pani Ela melduje się sprzed lustra podczas malunku na liczniku za oknem 18 stopni. Jeszcze tylko 8 godzin w korpo i długi weekend. Gwiazda w Małopolskie. To z pozdrowieniami od pani Eli z Opola. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność w wielu miejscach. No już i mocno wieje i do tego pada, więc na pewno skupienie i uwaga przydadzą się. Tym bardziej na drodze numer 42 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Starachowice w pobliżu Parszowa doszło do wypadku. Droga jest zablokowana, objazd przez miejscowość Majków. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. To Świętokrzyskie i droga numer 42, Skarżysko-Kamienna-Starachowice. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Ja na Budziku za 4 minuty 5.